Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest powtórka programu. Ludzie w ubraniach. Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, czy słuchają nas Państwo w audycji o 23 we wtorek, czy w formie podcastu, którego oczywiście mogą Państwo słuchać o dowolnej porze, przy dowolnej aktywności, niezależnie od tych okoliczności. Witam bardzo serdecznie. Ja się nazywam Karolina Sulej. To jest program Ludzie w ubraniach, który wydaje Michalina Bieńko, a realizuje Bartek Machajewski. W tym odcinku będziemy zastanawiać się nie tyle nad ubraniami, co nad tym, z czego te ubrania są często, a nawet powiedziałabym chyba zawsze robione, przynajmniej w naszym codziennym odbiorze, czyli będziemy rozmawiać o tkaninie, będziemy rozmawiać o tym, jakie to jest niesamowite medium, nie tylko w codziennym użytkowaniu praktycznym, ale też medium sztuki, medium metafory, medium różnorakich aktywności społecznych, medium intymności. No i już się nie będę rozgadywać dalej, tylko przedstawię moją gościnię, która nas przez te różnorakie aspekty tkaniny i tkaninowości przeprowadzi. Ze mną w studiu jest Eliza Proszczuk. Cześć. Dzień dobry, cześć, cześć. Dzień dobry, która jest absolwentką, a teraz też pracowniczką naukową, tak? Dobrze mogę tak powiedzieć? Tak, tak. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a pochodzi z Białegostoku, co jest nie bez znaczenia, więc to powiem. Jest też jedną z tych szczęśliwych osób, których prace dostały się na tegoroczne triennale w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Jest to bardzo prestiżowa wystawa, która się właśnie przygotowuje, więc serdecznie ci gratuluję. A, dziękuję, dziękuję. I ponieważ nie ukrywam, że do mojej świadomości dotarłaś właśnie dzięki temu sukcesowi. I on jest też moim zdaniem bardzo kluczowy, jeśli chodzi o to, czym się zajmujesz, bo traktujesz tkaninę właśnie jako medium do opowieści osobistych, twoich, ale też lokalnych, do poddawania refleksji w ogóle wspólnoty jako pewnego tworu i właśnie tego, jak tkanina, tkanie, szycie może uczestniczyć w tych naszych różnych trudniejszych bądź łatwiejszych społecznych aktywnościach. I mam wrażenie, że trudno o pracę, która by wyraziściej o tym opowiadała, niż ta, która się dostała na triennale. Ja powiem tylko tyle, że są to obrusy, ale całkiem niezwykłe. Czy mogłabyś nam więcej powiedzieć? Tak, oczywiście. Praca, która znajdzie się na wystawie Triennale w Łodzi, to są dwa obrusy, a zatytułowałam je Siostrzane obrusy. Mhm. Nawiązuję tutaj do swoich wcześniejszych praktyk artystycznych, gdzie wspólnie z ludźmi haftuję obrusy i haftowałam te obrusy. Aha. To znaczy pierwszy obrus to był obrus haftowany na Alei Jana Pawła w 2016 roku. Ale to jak, to wyszłaś na ulicę i co? Tak, haftowałam te obrusy w ramach festiwalu organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury. Faktycznie wyszłam na chodnik ze stołem, położyłam na stole obrus i zaczęłam zapraszać ludzi do haftowania życzeń dla samych siebie. Była to dla mnie bardzo taka niewygodna sytuacja, ale bardzo odkrywcza. Mhm. I postanowiłam, że poddam się, tak? Że zobaczę, co się wydarzy, że to będzie taki rodzaj eksperymentu. I w miejscu, które jest bardzo uczęszczane przez mieszkańców Warszawy, mieszkanki, powiedziałabym bardzo intensywne, okazało się, że ludzie się faktycznie zatrzymują, zasiadają razem ze mną przy tym stole i haftują życzenia dla samych siebie. I to było niesamowite, bo myślałam, że będę potraktowana jak ludzie stojący na ulicy z ulotkami, że wszyscy będą mnie jakby obchodzili szerokim łukiem i mówili, przepraszam, ale ja nie mam czasu. Ja też często tak robię. Natomiast tutaj wcale tak nie było, że owszem, była grupa ludzi, która nie była zainteresowana, ale była taka grupa, która przychodziła haftować na dzień kolejny jeszcze, tak? To spotkanie było dla mnie o tyle jeszcze interesujące, że spotkali się ludzie z bardzo różnych grup społecznych, z różnych światów i mogli usiąść razem przy tym stole i ze sobą po prostu porozmawiać. Mm-hmm. To powiedz mi o tym jeszcze trochę więcej. Jacy to byli ludzie, jakich pamiętasz, albo czego sobie życzyli? I gdzie to było konkretnie, żebym tak, wiesz, zobaczyła wiesz, obraz? To było vis-a-vis, dosłownie przed galerią XX1. Mm-hmm. Czyli zaraz za Halą Mirowską. No to rzeczywiście tam jest duże stężenie ludzkości i kupującej. Było na przykład, były takie pytania, czy pani jest tu codziennie? Ile to kosztuje? Kto ze mną usiadł przy tym stole? Usiedli panowie z budowy. Panie emerytki, które opowiadały bardzo dużo o sobie, że odbudowywały Warszawę, że są architektkami. Opowiadały o ciężkich czasach studiów na architekturze. To było bardzo interesujące. Oczywiście przyszły też moje koleżanki i koledzy, to bez dwóch zdań. Jasna sprawa. Ludzie sobie przede wszystkim życzą miłości. To ładne. Tak, to można powiedzieć, że jest jakiś taki rodzaj powszechnej tęsknoty, czyli też ładne, ale nie do końca wesołe. I tak myślałam, że jakby szukałam, odkrywałam, jakie to będą życzenia, a tak naprawdę miałam wrażenie, że powróciliśmy do źródła. Mhm. I to było bardzo, jak dla mnie to było niesamowite. I to, co się jeszcze udało mi wyczarować, znaczy nam, to to, że atmosfera, jaka zapanowała na Alei Jana Pawła, była inna. To był akurat koniec września, była piękna pogoda i udało nam się stworzyć taką atmosferę lokalności. Jakby ja w pewnym momencie przestałam słyszeć szum ulicy i jadących tramwajów, natomiast zrobiło się bardzo kameralnie i miło. Przychodzili jacyś tatusiowie ze swoimi córkami, pytali się, a może wam kupić lody, może chcecie wodę. I ta sytuacja, to nie była też jakaś taka przesłodzona sytuacja, ale była bardzo, to był bardzo życzliwy czas, mm-hmm. który dobrze wspominam. Co chyba też jest ważne, to to, że starałam się nie panować nad tą sytuacją, nie dominować tej sytuacji, a raczej wtopiłam się w tłum i słuchałam tego, o czym mówią inni ludzie i to było bardzo przyjemne i też zrzucało ze mnie pewien taki rodzaj odpowiedzialności. Nie chciałam dyktować jakichś kroków, byłam raczej ciekawa tego, co się za chwilę wydarzy. No właśnie, bo te twoje prace, one są często zbudowane na pewnego rodzaju, no właśnie, zaproszeniu do eksperymentu, tak? Tak, tak i wiem o tym, że staram się słuchać ludzi. To znaczy, że obserwuję ludzi i obserwuję ich potrzeby i to jest często kolejny krok działania tego projektu. Mm-hmm. A miałaś takie obserwacje, że no nie, ktoś chciałby usiąść i coś wyszyć, spędzić czas, ale się bał, że na przykład nie potrafi szyć, że... Ale oczywiście, że tak. Ja powiedziałam, że... I to było, było takich sytuacji mnóstwo. No i ludzie wtedy reagują w ten sposób, już jak gdyby pomagają sobie nawzajem i mówią, że ale umiejętności haftu nie są tu zupełnie potrzebne, proszę pani, tu chodzi zupełnie o co innego. No i to jest fajne i jest w tym taka duża swoboda i relaks i mi też o to chodzi, że żeby nie myśleć za dużo o formie, ale o treści. Czyli, że bo ja nad tą formą i tak zapanuję. Okej, no bo ludzie, wiesz, jesteśmy taką kulturą też, która promuje takie prymusostwo i że jak czegoś nie zrobisz ładnie, dobrze, tak, poprawnie, to lepiej nie zaczynać. I wydaje mi się też, że jest pewnego rodzaju też taki trochę wstyd w moim pokoleniu na pewno, że żeśmy nie przejęli tyle, ile mogłybyśmy od babci, jeśli chodzi o te, wiesz, umiejętności dziergania, szycia, naprawiania. Wiesz co, ja nie mam w sobie tego wstydu i jakby... zupełnie się tym nie przejmuję. Pewnie to też wynika z tego, że jestem dyslektyczką. I w dzieciństwie, kiedy bardzo się starałam, a jednak mi nie wychodziło, po prostu w pewnym momencie to odpuściłam. Mm-hmm. I okazało się, że to jest dużo, w moim przypadku dużo ciekawsze. No i staram się w ten sposób też pracować z ludźmi. Czyli mówisz im, że to po prostu jest ich podpis, tak? Autorski i to nie chodzi o to, że ma być jakość, tylko ma być po ich niemu, tak? Tak, to ma być po ich niemu, a ja wiem o tym, że to jest nasza wspólna praca i w jakimś sensie ja nad tą pracą, nad tą całością jakby zapanuję i zrobię tak, że ona będzie i tak wizualnie, estetycznie świetnie wyglądała. A widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo mi to przypomina trochę takie artystyczne trzymanie kręgu. Tak jest teraz... Myślę, dobrze, ładnie to powiedziałaś, bo faktycznie tak jest, tak, to są odpowiednie słowa do... do tego, w jak ja pracuję. Bo nie prowadzisz warsztatów, wiesz, z haftowania. To nie o to tutaj w ogóle chodzi, prawda? To chodzi o to, mi się to kojarzy przynajmniej, poprawnie, jeśli się mylę, trochę z takim zasiadaniem do wspólnego stołu, jak do jedzenia, tak? Jak ludzie, tam jedna osoba kroi ziemniaki, druga kroi tam marchewkę do wspólnego gara. Jesteśmy przyzwyczajeni, że przy jedzeniu ludzie się spotykają, ale przecież przy szyciu w naszej kulturze też często się spotykano. Przy szyciu, przy przędzeniu wełny, przy darciu pierza, w kulturach tradycyjnych zawsze ludzie pracowali, znaczy w większości czynności wykonywali wspólnie. To jest bardzo w sumie coś prostego, a wydaje mi się, że my jako ludzie tego bardzo potrzebujemy, bo jesteśmy stadni. No właśnie, ale też w tytule tego obrusa jest siostrzeństwo. Mhm. Czym jest dla ciebie to w tym kontekście? No właśnie, bo ja powiedziałam o koncepcji, która się narodziła w 2016 roku, natomiast przez ten czas powstało jeszcze kilka innych obrusów. Jeden powstał w ośrodku dla uchodźców i uchodźczyń. Haftowałam obrusy razem z kobietami czeczeńskimi w Białymstoku. Później powstały dwa obrusy w Monarze, w Zaczerlanach pod Białymstokiem, gdzie razem z osobami uzależnionymi też haftowaliśmy obrusy. A te dwa ostatnie, które właśnie trafiły na Triennale, to są takie siostrzane obrusy, bo zaczęłyśmy się z moją koleżanką Ewą Chomicką, kuratorką z Muzeum POLIN, zastanawiać nad pojęciem, czym właściwie to siostrzeństwo jest, i szukamy nadal obszaru, jaki obejmuje siostrzeństwo, i zastanawiałyśmy się nad formami jego ujawniania, tak? Zastanawiałyśmy się, jakie są podejścia do siostrzeństwa. No i właśnie ten obrus to jest taki wizualny leksykon tego pojęcia, tak? Mm-hmm. Czyli ten obrus, on cały czas może być haftowany, on jest w ciągłym jakby procesie. Nie wiem, być może kiedyś stwierdzę, to już jest koniec, on już jest wystarczająco zapełniony, a może wcale nie. Więc od 2022 roku jestem w takim projekcie naukowym Tracts, i wraz z grupą naukowców z Europy, głównie etnologów, etnolożek, artystów, pracuję nad właśnie, w moim przypadku, nad obszarem siostrzeństwa. Mm-hmm. I w ramach organizuję ale 4 spotkania rokrocznie, jedno w jakimś kraju Unii Europejskiej dotyczące właśnie przejawów siostrzeństwa. I taka konferencja, warsztaty kończą się takim wspólnym spotkaniem przy właśnie haftowaniu obrusa. Dobrze, to założenie znam. Ale powiedz, jak się objawia to siostrzeństwo na tym obrusie, w takim razie ten leksykon, o którym powiedziałaś? Trzeba pamiętać też o tym, że my mówimy o haftowaniu jako o procesie. Mhm. Więc owszem, to może być podpis, ale to może być jakiś znak, symbol. I okazuje się, że ludzie, kiedy siadają przy tym wspólnym stole i zasiadają do haftowania, nie do końca wiedzą, co chcą. I po prostu powstają różne ciekawe znaki. Na przykład moja koleżanka nazywała to później pazury, tak? Takie kobiece pazury, całe umalowane na różne kolory. Albo są różne wypowiedzi w różnych językach. Mhm. I to jest też ładne. Dziewczyny z Iranu pięknie pisały w takich poetyckich formach. Siostrzeństwo ponad podziałami, to hasło powtarza się wielokrotnie na obrusie. Oczywiście pojęcie troski jest różnorako nazywane. Mhm. Tak. Są kwiaty, jest pojęcie siostrzeństwa łączone właśnie ze śladami, czyli z tracts. Mm-hmm. I to jest tym obrusie pierwszym. Mm-hmm. Na obu. Wiesz, na obu obrusach. Jest też tak, że ktoś czasami nie skończy czegoś haftować i na kolejnym spotkaniu ktoś inny przejmuje. Tak, te hafty się łączą ze sobą. I to jest bardzo ładnie. Ja myślę, że nawet ja nie lubię na nie, znaczy nie lubię, nie patrzę jako na poszczególne podpisy, znaki, ale jako taką płynną całość. Mm-hmm. Tak, to się wszystko ze sobą łączy, jak takie korzenie. I ja akurat to bardzo lubię. Korzenie, no właśnie, tak. Bo to jest ci bardzo bliski symbol, ale to jest też trochę mapa, może, tak? Trochę pewien rodzaj wspólnego pisma, tak? Mm-hmm. Tak, właśnie, o, ładnie powiedziałaś. To jest rodzaj takiego wspólnego pisma, wspólnego obrazu, taka wspólna wizualność, tylko trzeba pamiętać o tym, że produktem są obrusy, tak? Ale produktem jest też, co w nas zostaje po takim spotkaniu. Mm-hmm. I myślę, że to jest bardzo ważne. To wspólne bycie ze sobą jest w tym momencie taki czas na taki rodzaj refleksji, czym właściwie jest siostrzeństwo, co ja właściwie od niego chcę, mm-hmm. czy jestem jego częścią, czy nie. I to jest, wydaje mi się, że też ciekawe. Bardzo to jest ciekawe i tak myślę sobie teraz, że kojarzy mi się to bardzo mocno też z prowadzeniem dziennika. Już ci mówię dlaczego. Mhm. Bo jak piszesz w dzienniku, to robisz to ręcznie i też zwykle porządkujesz swoje myśli i to, co chcesz, jak nazywasz rzeczywistość. A tutaj to też to robisz, tylko haftując w grupie, i też zostaje po tym jakiś ślad tej myśli, w którym jest energia też twoja, tak? Tak, i to, co jest też ważne, że każdy z nas ma swój charakter pisma i właśnie jeżeli piszesz sobie, robisz notatki w swoim dzienniku, to podpisujesz się w taki sposób, jakby nie czujesz się oceniana, nie? Robisz po prostu tak, to, co chcesz, bo to jest twoja prywatna tak, przestrzeń. I myślę, że w tym obrusie jest podobnie i zależało mi na tym, żeby właśnie ludzie nie zwracali, zbytnio nie przywiązywali się do formy. Oczywiście ważne jest, każdy sobie wybiera kolory, mhm, grubość nitki, grubość igły. To nie jest bez znaczenia. To wszystko ma gigantyczne znaczenie. A później jak gdyby rodzaj tego haftu, rodzaj ekspresji i to wydaje mi się, że to jest... No tak, ale to jest to, wiesz, bycie bezpiecznym w tworzeniu w grupie, tak? Że w grupie się nie czujesz oceniana, że nie musisz być taka jak koleżanka czy kolega. A poza tym ktoś może za mnie ten haft skończyć. O, no właśnie, więc to takie wartości pielęgnuje, które, tak jak powiedziałaś, te takie podstawowe zaczynamy znowu odkrywać, bo nagle zauważyliśmy, no. Trochę lepiej późno niż wcale, że nam bardzo mocno tych wspólnotowych, tych kolektywnych czynności i wartości chyba brakuje. Nie wiem, czy to też było miejsce, z którego ty w ogóle chciałaś zacząć robić taką sztukę angażującą grupy. Wiesz co, pewnie dlatego też, że mam łatwość w pracy z ludźmi i lubię ludzi, tak? Mhm. Jakby lubię słuchać, lubię rozmawiać i to pewnie rzutuje. Po prostu, kiedy skończyłam malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, to stwierdziłam, że to nie jest jednak mój rodzaj energii, kiedy aha, jestem ja w pracowni plus płótno, że ta wymiana jest jak dla mnie niewystarczająca, że moim lustrem są jednak inni ludzie. Mhm. I wolę się w nich przeglądać i razem z nimi pracować. Oczywiście są projekty, które realizuję sama w pracowni i też to uwielbiam, ale muszę co jakiś czas mieć odbicie. Mhm. I tym odbiciem jest właśnie ta praca wspólnotowa. I wybierasz często takie wspólnoty, które są mniejszościowe, albo w kryzysie, albo w jakiś sposób niezaopiekowane. Może to jest dobry moment, żeby cię zapytać o twój doktorat, który powstał z kobietami w zakładu zamkniętego. Tak, to był, to był 2014 rok, jak pracowałam na oddziale zamkniętym w areszcie śledczym Warszawa Grochów. Pracowałam z grupą kobiet właśnie z oddziału zamkniętego. To były dziewczyny skazane za, no, na takie dłuższe wyroki. Miałam propozycję też pracowania z mężczyznami i faktycznie spotkałam się na jeden taki rodzaj warsztatu. No i nie podobało mi się. Podobała mi się bardziej ta energia, która była między kobietami. Było ciekawiej, to znaczy po prostu panowie odpowiadali jakby na pytania i na tym się jakby nasze kończyło spotkanie. Tutaj dochodziło do ciekawszych interakcji i to mnie zaintrygowało. Znaczy może nawet nie zaintrygowało, ale to mi się po prostu spodobało. Natomiast to, kiedy przyszłam z Fundacją Dom Kultury, bo te spotkania w areszcie śledczym były zaaranżowane właśnie przez tą fundację, Fundację Dom Kultury, ja jakby nie znałam tego świata i myślałam, że przyszłam na jakieś jedno, dwa spotkania i za chwilę stąd wyjdę, że to jest coś, co mnie totalnie nie interesuje. I pamiętam, robiłam chyba wykład o modzie. To miał być wykład o modzie, o projektowaniu, tak, odzieży. I zaczęłam po prostu obserwować osoby, które siedziały przede mną. I zastanawiałam się, kim one są, dlaczego tu się znalazły. Wydało mi się bardzo smutne i tak sobie pomyślałam, że chciałabym trochę jakby zaczarować tą przestrzeń, to znaczy odrealnić, zrobić coś takiego, że ci ludzie, mimo bycia fizycznie w bardzo smutnym miejscu, poczują w sobie wolność. I to był mój punkt jakby wyjścia. Co zrobić, żeby poczuć w tak opresyjnym miejscu wolność? Jakie działania powinnam zaaranżować? No i zanim to zrobiłam, poprosiłam, żeby napisały mi dziewczyny bajki o sobie. Napisałam na kartkach takie pierwsze zdanie. Był sobie człowiek, który nie robił nic. Albo był sobie człowiek, który miał długi ogon. Albo był człowiek, który miał złoty język. Albo był człowiek, który latał. I poprosiłam, żeby wylosowały sobie po takim jednym zdaniu i to zdanie skończyły. Mhm. I poprzez te teksty, krótkie opowieści, dowiedziałam się bardzo dużo o osobach, które te teksty napisały. Tak. I to był początek naszej przygody. Wydaje mi się, że ja w więzieniu spędziłam 2 lata. To było też tak, że poprosiłam, że słuchajcie, kto jest zainteresowany z was na przychodzenie na takie spotkania ze mną, to proszę wpiszcie się na listę. Mhm. No i postawiłam jakby taki warunek, że 3 nieobecności to już po prostu nie można na te spotkania więcej przychodzić. Jak gdyby też musiałam wyczuć taki moment, co jest, było dla mnie znaczy było mi bardzo trudne, to, że żeby się nie dać też do końca zmanipulować. Mhm, jasne. Mimo wielkiej sympatii, żeby nie ulec takiemu romantycznemu podmuchowi, ale jakby pamiętać, po co się tu przychodzi i co się chce zrobić. I wydaje mi się, że udało mi się. To znaczy, ta bajkowa opowieść trwała, ona się przerodziła w wizualność. Mhm. I w pewnym momencie zaproponowałam, żeby dziewczyny, przyniosłam im kombinezony armii brytyjskiej, bo te kombinezony były bardzo podobne do ubioru, do mundurków, które one musiały nosić w więzieniu. I one tych mundurów nie znosiły nosić. Po prostu, kiedy przychodziły na spotkanie ze mną, zdejmowały, to były takie rozpinane uniformy ze spódnicami czy spodniami, zdejmowały i wtedy mogły pokazać taką własną ekspresję, tak? One były bardzo ciekawe. Tak, one w ogóle się bardzo mocno malowały, tak? Po prostu miały taką potrzebę indywidualności, która jest jakby odebrana przez przebywanie w więzieniu. Czyli poczekaj, żebym dobrze zrozumiała. One mogły pod tymi uniformami nosić swoje ubrania. Mhm. I kiedy jakby zamykały się drzwi świetlicy, one zdejmowały te uniformy i wtedy mogły być ubrane po swojemu. Czyli tak, one się musiały ubierać na jakieś apele, przejścia z jednego miejsca do drugiego. One cały czas tam chodziły, tylko to było rozpinane. Aha, rozumiem. Więc mogły to po prostu zdjąć. Taki rodzaj marynarki. Jasne, jasne. Więc i wtedy się okazywało, jaki mają gust, tak? Co lubią, jakie kolory. One też o sobie mówiły, że ten gust ich jest wykrzywiony, bo nie mają, bo lustro, w którym się odbijają, też jest wykrzywione. I miały tego świadomość, przynajmniej w jakimś tam stopniu. Faktycznie te makijaże miały za mocne, znaczy w moim odczuciu zbyt mam. Mówię, dziewczyny, już tak się mocno malujecie? Nie, no takie ładne jesteście, po co? Także ja też tak z nimi rozmawiałam bardzo wprost. Pomyślałam dlatego, że przyniosę kombinezony armii brytyjskiej, które wydały mi się wizualnie najbardziej podobne. Do tych ich mundurków, które zakładały. Tak. I przyniosłam też miękkie zabawki. To znaczy takie pluszaki. Tak. 2 wory pluszaków. No i pamiętam, wchodząc na oddział, służba mundurowa bardzo mi się przyglądała, że tak, artystka. Ja, państwo tego nie widzą, ale odpowiedni gest, żeśmy wykonały. Tak, artystka, sugerujący. Artystka. I tu się zaczęła wspaniała zabawa. To znaczy, skazane dziewczyny wspólnie wrzuciłyśmy, bo te zabawki były w takich wielkich worach, wrzuciły to wszystko na stół. I po prostu zaczęłyśmy się tym bawić. To było też takie śmieszno-straszne, ale bardzo interesujące. Dziewczyny zaczęły robić własne rzeźby, to znaczy zaczęły łączyć poszczególne elementy tych zabawek i powstały naprawdę piękne obiekty, bardzo ekspresyjne. A ja poprosiłam, żeby one jakby zaprojektowały swoje kombinezony za pomocą jakiejś takiej kompozycji z obszywaniem tymi miękkimi zabawkami. Czyli to było takie jakby dosłownie w przenośni płótno dla nich, te kombinezony. Tak, tak, tak. Żeby tak. To przecerować. Żeby przecerować, żeby to było, że te miśki to jest rodzaj aplikacji, która się znajdzie na tym kombinezonie. I one zaczęły kombinować, zaczęły szyć, zaczęły rozpruwać. Co ciekawe, na sam koniec naszych spotkań zostało tylko 3 dziewczyny. Różne, ale to też różne po prostu ludzie mieli drogi. Ktoś został przeniesiony do innego oddziału, też jedna skazana zmarła. Jak gdyby się wykruszyło, zostało 3 osoby, ktoś wyszedł na wolność. Mhm. I ja cały czas słuchałam o czym one mówią. I one się zastanawiały, co zrobić z tymi kombinezonami, co one by chciały zrobić. I one cały czas powtarzały, ja bym chciała wyjść z tym na wolność, chciałabym w tym pójść do pana dyrektora. I skończyło się na tym, to co mogłyśmy zrobić, i to jest właśnie to taka, no, wydaje mi się, mocny element tego projektu. Wyszłyśmy na spacerniak. No i właśnie tu, jak kiedyś będę prezentowała wideo, to zapraszam na obejrzenie tego filmu. No to jest bardzo symbolicznie mocne. I przejmujące są sam widok spacerniaka. Mhm. Tego takiego nieprzyjaznego, surowego, pozbawionego kolorów. Tam nie ma zieleni. Tak. Nie ma, jakby nie ma roślinności. I poza tym trzeba pamiętać o tym, że spacerniaki, jakby będąc na spacerniaku, nie można do końca zobaczyć nieba. Mhm. To jest taka klatka. To jest klatka. Mhm. Więc one w tej klatce z tymi pluszakami, jak z tego... Tańczyły. Tańczyły? Tak, my zrobiłyśmy taki cały układ choreograficzny, tańczyłyśmy. Do jakiej muzyki? Pamiętasz? No tak, oczywiście. To są kroki służby mundurowej, która jakby chodziła osoby obserwującej. Z góry? Z góry, tak. No to żeście przecerowały nie tylko kombinezony, ale takie rytmy, można powiedzieć, w tej przestrzeni. No to musiało być naprawdę przejmujące, bo to wszystko z ciała, nie? I dookoła ciała, i przy ciele. Tak, praca. I ten ubiór ma też tutaj bardzo, no, wydaje mi się, ważne i symboliczne znaczenie. Ogromne. No ja tylko wspomnę, że no, ja się zajmowałam ubiorem w obozach koncentracyjnych i zagłady. To jest trochę inny rodzaj opowieści, ale uniformizacja i poniżenie przez odebranie tożsamości i przydzielenie stroju za pomocą, no właśnie, tego stroju, nadając ci ten kształt i przejmując nad tobą kontrolę, no to jest zwyczaj, który trwa. Zwyczaj, który trwa nawet w szpitalu, prawda? No właśnie, w wszystkich instytucjach totalnych, jakby Michel Foucault powiedział. Tak. Wchodząc, zakładając piżamę, stajesz się pacjentem i zostaje ci odebrane prawo. Tak, tak. Jesteś pod władzą tej instytucji, która cię upacjentowiła, więc one są tutaj więźniarkami, czy osadzonymi. I nie mogą, nie mogą, to znaczy mogą, ale nie są zachęcane do ekspresji. Dokładnie. I wydaje mi się, że te nasze spotkania były takim czasem, kiedy faktycznie trochę zapominało się o tym, gdzie się jest. I to było super. Mm-hmm. No, to brzmi na taką, wydaje mi się, wymagającą też pracę, dlatego nie dziwię się, że część się wykruszyła, bo to jednocześnie sobie musisz zdać sprawę, gdzie jesteś i mieć siłę, żeby to wziąć i przepracować dosłownie. Tak, no bo ja tutaj opowiedziałam o jakimś takiej jednej linii tego projektu, ale tych elementów było znacznie więcej, tak? Jakby tam były różne opowieści w maskach. Też siedziałyśmy na przykład przy stole, którym właściwie stół ping-pongowy, to też wydaje mi się, że jest interesujące, tak zupełnie symbolicznie. Ja rozkładałam taką wielką kartkę i zadawałam im różne pytania i sobie rozmawiałyśmy. Na przykład, co zrobisz po wyjściu na wolność? A to były osoby skazane często na 25 lat. Albo jak się teraz czujesz? I pisałyśmy, rysowałyśmy. I tam są bardzo ciekawe, myślę, ważne wypowiedzi. Mhm. A powiedziałaś, że przyszłaś tam, żeby im poopowiadać o modzie. Czy moda, projektowanie ubioru też jest dla ciebie ważne w twojej pracy? Szczerze, to nie. Mhm. Nie. Natomiast mi się zawsze kiedyś wydawało, oczywiście ja mogę się totalnie mylić, że mogłabym być projektantką mody, ubioru, ale oczywiście mówię teraz, żeby to nie było, że zabrzmiało pejoratywnie, bo to było jakieś 20 lat temu, ale moda mi się wydawała zbyt łatwa. Mhm. To znaczy, że ja w swojej działalności nie chciałabym dawać odpowiedzi formalnych. Interesowało mnie raczej jakaś taka głębsza refleksja. Oczywiście można też to robić w modzie, ale ja w tamtym momencie tego jeszcze nie wiedziałam, nie rozumiałam, tak? Jasne. Natomiast wydaje mi się, że tą modę gdzieś wykorzystuję w swojej w swoich praktykach. Też tak myślę właśnie. Że po prostu ubiór jest bliski człowiekowi. Człowiek rodząc się jest ubrany jakby w tą pieluszkę i kiedy umiera, jest w tym przysłowiowym całunie, więc jakby ta tkanina towarzyszy człowiekowi od narodzin do śmierci. I dlatego ubiór jest również ważny bardzo dla mnie. Masz taką przejmującą pracę, wspomniałaś już o Muzeum POLIN w kontekście kuratorki, a stworzyłaś taki rodzaj, no właśnie, sukni, powłoki, która znalazła się na wystawie w Muzeum POLIN jakiś czas temu, kilka lat temu ta wystawa była bardzo głośna, była to wystawa opowiadająca o rytuałach krwi. Tak, to była wystawa pod tytułem Krew łączy i dzieli. Dokładnie. I zostałam zaproszona do tej wystawy. No i zaczęłam się zastanawiać, bo to była praca stworzona konkretnie na tą wystawę. I obserwowałam to, jak kobiety w kulturach tradycyjnych zachowują się, postępują pod kątem swojej biologii, to znaczy menstruacji, tak? Mhm. Kiedy mają ten czas dla siebie, kiedy są jakby razem z tej grupie społecznej, jak zaczęłam obserwować i zauważyłam, że w większości kultur tradycyjnych ten moment, ten czas, kiedy kobiety miesiączkują, jest czasem wyjątkowym i później następuje jakiś rytuał, który powoduje, że kobieta wraca do tego społeczeństwa. I w kulturze judaistycznej to jest szczególnie jakby ważne. I sobie rozmyślałam. To jest bardzo ważna część pracy artystycznej. Tak. Skończyło się tym, że stworzyłam suknię z suszonych jelit jagnięcych, haftowaną czerwoną nitką. Mhm. Wygląda bardzo organicznie. No jakby pomyślałam o jagnięciu jako takim zwierzęciu ofiarnym i to, że te jelita często to jest taka część, która jest niechciana, wyrzucana i nikomu niepotrzebna. Bebechy wnętrzności, fu. Dokładnie. Tak. Ale jak wydaje mi się, że to jest, jakby same w sobie jelita mają też piękną, okazało się, strukturę, bardzo koronkową. I kiedy praca była na wystawie i ludzie ją oglądali i nie czytali, z czego jest, zachwycali się, a kiedy przeczytali, widziałam po prostu taką reakcję, że to jest coś obrzydliwego, tak? Jakieś takiego odrzucenia. I w sumie chyba na tym mi zależało, tak? Na tej ambiwalencji. Tak, na tej skrajności. Czym właściwie jest to obrzydlistwo? Czy ono naprawdę istnieje? Jak ono jest zapisane kulturowo? I tak dalej. Natomiast jelita były stosowane w wielu kulturach tradycyjnych, szczególnie Inuici. Szyli albo i nawet nadal szyją płaszcze przeciwdeszczowe. No właśnie, bo to jest pewien rodzaj zasobu. Tak myślano zawsze o zwierzętach, które żyły w danych kulturach w pobliżu, tak? Żeby je wykorzystać, za przeproszeniem, do końca, tak? Wydaje mi się to ważne, ale ciekawy jest też ten zabieg biologia-kultura, tak? Że mamy właśnie te nasze wnętrzności, które są trochę, mogą być nie tylko powłoką, nie muszą być tylko wnętrzem, a mogą być też zewnętrzne i ta taka gra między wywlekaniem na zewnątrz, tak? I, no, ale to samo mamy chyba... Formalna, ciekawa. I wydaje mi się, że też to jest w ubiorze, tak? Coś chcemy przykryć, coś chcemy odkryć, tak samo z tymi makijażami dziewczyn z aresztu. Gdzieś tworzymy maski takie całopostaciowe, tak? Tym może być kostium, a może być czymś, co nas uzewnętrznia. I wydaje mi się, że to, teraz jak rozmawiamy, to co ja w tamtym czasie zrobiłam, czyli suknię z jelit jagnięcych, że zależało mi na pokazanie jakby odkrycie, nie przykrycie, a raczej odkrycie. Tak. Na ujawnieniu. Zależało mi na ujawnieniu. Tak, też tej biologii kobiety, bo to jest ciekawe, że nas w kulturze często się uczy, no właśnie, wychowuje do tego, że kobieta ma być trochę taka wypolerowana jak karoseria, nie? Że tą biologię musimy właśnie przykryć, nie wiem, makijażem, uprasowaną sukienką, ogolić wszystkie włosy, udać, że właśnie nie miesiączkujemy, bo ta niebieska krew na podpasce, tak jak te reklamy kiedyś pokazywały, tak, prawda? Tak. Always faktycznie było niebieskie, zapomniałam już. No, więc tutaj ty mówisz coś wręcz przeciwnego. Pokażmy, tak, oswójmy to, może to nie jest obrzydliwe, to jesteśmy my, to jest piękne. E, Tak, mi zależało na też takim oswajaniu właśnie z pięknem, bo nie zależało mi na wywaleniu bebechów, tylko raczej pokazaniu, że te bebechy i ta fizyczność, ona też może być piękna. Tak to odbieram też, tak, bo widziałam tę pracę na żywo. I jak gdyby w swojej działalności, w swojej praktyce artystycznej raczej nie jestem taką artystką, która wyrzuca, która jest taką rebeliantką, która jest taka mocna i bezpośrednia, a raczej gdzieś szukam jakichś takich niuansów i subtelności. Tak, tak. Wydaje mi się, że to są właśnie subtelne komentarze. Że nie lubię agresji też, tak? Tak, tak. To nie jest twój język, zdecydowanie. Nie. Znaczy jakby cieszę się, że mam koleżanki, które są inne, tak? Bo razem możemy coś zrobić wtedy. No pewnie. Natomiast mój język, ten plastyczny i wydaje mi się też taki intelektualny w tych pracach, jest bardziej zniuansowany, subtelny, tak jak powiedziałaś, aksamitna jest to rewolucja bardziej. Tak, tak, ale jeszcze jest. Ale jest zdecydowanie. Jest, i jest. Chyba bym chciała też troszkę porozmawiać o właśnie tym twoim zasobie kulturowym i tym, jak z niego korzystasz, bo są też prace, na przykład praca, która była refleksją o tkaninie dwuosnowowej, albo praca pod tytułem Pasiak. I też wiele inicjatyw, które podejmujesz, ma związek z tą kulturą, której pasiak czy tkanina dwuosnowowa są częścią, to znaczy z tą kulturą Podlasia. Dlatego ten Białystok tak, jest ważny. Bardzo jest ważne Podlasie. Moi rodzice akurat pochodzą z mniejszych miejscowości wiejskich i właśnie epoka PRL-u pewnie pozwoliła, że mogli studiować i się kształcić. I ja gdzieś bardzo czuję się cały czas osadzona w tym Podlasiu. W sensie wydaje mi się też, że drzewo nie może mieć pięknej korony, jeśli nie ma dużych korzeni. I to jest tak, no właśnie, z takiego myślenia wychodzę. Trzeba pamiętać o tym, że Białystok był drugim po Łodzi miastem włókienniczym. Ja akurat kończyłam Liceum Sztuk Plastycznych, kierunek tkaniny, więc to tkanie było mi znane już od 15 roku życia, ale wcześniej jakby jadąc do babci na wieś, do dziadków na wieś, nasiąkałam tą tkaniną, tak? Bo ludzie, i to nie tylko moja babcia czy ciocia przędły, ale po prostu cała wieś. Zimą kobiety zajmowały się przędzeniem wełny. Większość kobiet tkała w domu na krosnach i te krosna towarzyszyły temu domostwu i ten proces tkania, tak? Dźwięk tego, co ta babka, matka robi, jakby takiej fizyczności, tego działania performatywnego, to jest bardzo ważne. I kiedy uczyłam się w liceum, pamiętam, kiedy skończyłam liceum, tak sobie pomyślałam, ja już nigdy więcej nie będę tkała. Straszna nuda. No i oczywiście tak się nie stało i może nie mam teraz za wiele czasu, żeby usiąść i tkać, ale ten proces i dotykanie, zmysłowość tkaniny, bliskość włókna, staram się zawsze towarzyszy mojej twórczości. Mhm. Tak. Też w swojej działalności staram się reinterpretować to kobiece rzemiosło, tak? Czyli to, co znam z dzieciństwa, przekładam jak na taki współczesny język sztuki. Mhm. Myślę, że tym się właśnie posługuję. Ten pasiak jest bardzo interesujący, bo ja powiedziałam tylko ten tytuł. Mhm. Bardzo bym cię prosiła, żebyś wyjaśniła też, czym ten pasiak podlaski jest. Mnie się bardzo ta praca spodobała, bo ona była też o takim chytrym przejęciu tego, co niechciane, to były części billboardów i w ogóle był ten pasiak, stał się taką częścią krajobrazu miejskiego piękną w przeciwieństwie do tych billboardów i coś mówiącą o tożsamości w przeciwieństwie do tych billboardów. No tak, i takie właśnie było założenie, czyli to była taka reinterpretacja rzemiosła, ale też zmiany znaczeń, taka zabawa znaczeniami. Bo pasiak to jest wzór. Wiesz co, pasiak, znaczy to zaczęło się od tego, że pamiętam po prostu w tych wiejskich domach, na strychach, ludzie zbierali stare ubrania. I ja tam z moją siostrą cioteczną często wchodziłam wchodziłam na taki strych po drabinie i sobie wycinałyśmy jakieś fragmenty tkanin i z nich szyłyśmy ubranka dla lalek. Też te tkaniny, znaczy nie tkaniny nawet, tylko te ubrania służyły po to, żeby później stworzyć wiejskie pasiaki, szmaciaki. Czyli takie najprostsze dywaniki, chodniki. One są też w wielu kulturach. Przecież w Ikei też możemy takie szmaciaki kupić, tak? Tak. Tylko to były dużo dłuższe chodniki, one były często w kuchniach. To były takie codzienne dywany. I nikomu ich wtedy nie było szkoda wyrzucić. No właśnie, jakby nikt nie musiał przekonywać, że to zero waste, tylko wszyscy naturalnie, tak, twórczo to traktowali. I właśnie pomyślałam o tych billboardach, które oklejają Warszawę. Białystok też. Białystok też. Znaczy, już tak, wiemy. Zaraza. Zaraza ogólnopolska. I zastanawiałam się, co można zrobić z taką ilością plastiku. Jak można to przetworzyć, jak można wykorzystać. No i wtedy pomyślałam, że było super właśnie zrobienie takiego gigantycznego chodnika z tych resztek banerów. Pamiętam, że projektując ten pasiak, no bo on ma format chyba 4,5 metra na 25. I znajdował się przy Dworcu Wschodnim na budynku ulicy Lubelskiej, tak? Czyli jak gdyby ludzie, którzy wsiadali do pociągu na Dworcu Wschodnim, mogli sobie na niego patrzeć, oglądać. Był tuż przy torach kolejowych. Później był w Białymstoku na dawnej elektrowni, która obecnie jest galerią Arsenał. A dwa lata temu chyba to było, albo czy już nie pamiętam, czas szybko leci, po raz pierwszy ten pasiak zaprezentowałam we wnętrzu. On został wciśnięty do galerii Arsenał w Białymstoku. Świetnie. I można było po nim chodzić. O, to ja bardzo kibicuję temu pasiakowemu podróżowaniu. Jeszcze tylko powiem, bo tutaj też była praca wspólna przy produkcji tego pasiaka, ponieważ ja sobie zaczęłam, pamiętam, projektując go na kartce w odpowiedniej skali, zaczęłam wycinać reklamy z kobiecych pism. Przede wszystkim z twojego stylu, to był zawsze taki podział na pasy. Zaczęłam komponować, myślę, kurczę, to zawsze się sprawdza. To po prostu wspaniale wygląda, nieważne jak będzie, nieważny jest jakby układ kolorystyczny, ważne są tylko proporcje. Pięknie to wygląda. I kiedy znalazłam się na hali w drukarni wielkoformatowej, panowie, którzy tam pracowali, pokazałam im te moje projekciki i mówię, słuchajcie panowie, możecie sami zakomponować. Ważne są proporcje. A wy już po prostu wam oddaję, jak chcecie robić. I oni faktycznie zaczęli się bawić w wycinanie. Świetnie. I mam z tego taki trochę przydługi, ale ciekawy film. Bardzo to jest ciekawe. I mogłabym na ten temat bardzo długo rozmawiać. I wydaje mi się, że to jest też świetny pomysł na pewien rodzaj działania wspólnotowego, które powinno trwać. Tutaj taki apel, żeby może te pasiaki się rozmnożyły, żeby tutaj Eliza pod jej nadzorem w różnych miejscach powstawały i zdobiły miasta. Karolina, teraz wpadłam na to, że on, ten pasiak właśnie też ma, przez to, że ma kompozycję otwartą, go można cały czas kontynuować właśnie i powiększać, tak? Tak samo jak z tymi obrusami, gdzie możemy cały czas dodawać własny haft, kolejny. Tak samo i tutaj możemy dokomponowywać, otwierać. On może być cały czas przedłużany. To jest świetne, więc zaczęłyśmy od obrusów, a kończymy na tych pasiakach wielkoformatowych, czyli zaczynałyśmy od czegoś bardzo intymnego, domowego, tworzącego domowość i wspólnotę, a kończymy na przestrzeni miejskiej, która też jest wspólnotą i też na wspólnotowym działaniu, więc te prace się w sobie bardzo mocno, bardzo ciekawie odbijają i ze sobą rozmawiają, tak jak mam wrażenie, każda praca w twoim dorobku. I bardzo ci dziękuję, że nam tutaj odsłoniłaś nowe sposoby na to, jak można rozumieć ubranie i ciało i bycie ze sobą razem. I nie mogę się doczekać już, żeby zobaczyć twoje obrusy na Triennale. A ja chcę powiedzieć, że tuż za rogiem jest jeszcze wystawa do jutra otwarta na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz, gdzie współprowadzę pracownię tkaniny w architekturze. Zachęcamy również i będziemy na pewno śledzić, ja na pewno będę tu śledzić twoje poczynania. Bardzo serdecznie ci dziękuję za przybycie bardzo do dziękuję. Trójki. Dzięki. To była powtórka programu. you knew. And I think you've always known I have feelings for you from birth. You knew. But you just won't go there with me. You knew exactly what motivates me. I believe the record will show. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Used to be Trójka Polskie Radio, proszę Państwa. Coś mi świta, ta audycja już za moment. A jeżeli chodzi o sytuację na zegarze, to zbliża się piąta. Najwyższy czas na serwis Trójki. Pierwszy dzisiaj. Przed mikrofonem Krzysztof Zydlewski. Zamknięte granice z Białorusią na czas rosyjsko-białoruskich manewrów. Donald